No dobra. Niskie ceny w Media Expert. Gotowi na mega okazję? Black Weeks w Media Expert. Na przykład energooszczędna i pojemna zmywarka Hisense. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1119 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 10 listopada, minęła ósma. Serwis Trójki, Anna Kowali-Brancati i Krzysztof Zyblewski. Polskie MSZ prowadzi działania dyplomatyczne w sprawie uwolnienia polskich zakładników i ewakuacji innych polskich obywateli ze strefy Gazy. O misji sformowania rządu przez Mateusza Morawieckiego i wynikach wyborów mówi w wywiadzie dla PAP prezes PiS. Co najmniej do poniedziałku przyjęcia wstrzymuje SOR Szpitala Specjalistycznego w Rybniku. Szef polskiej dyplomacji zapewnia, prowadzone są działania w sprawie uwolnienia Polaków przetrzymywanych jako zakładnicy przez Hamas w strefie Gazy. O tym, że polscy obywatele są zakładnikami, minister spraw zagranicznych powiedział wczoraj w Paryżu. Zbigniew Rau nie podał liczby przetrzymywanych polskich obywateli. Nie chciałbym mówić o szczegółach. Stosowne kroki są w wymiarze zarówno tym polskim, jak i międzynarodowym tutaj podejmowane i ze względu na dobro sprawy myślę, że na tym poprzestanę. Według MSZ-u w strefie Gazy na ewakuację czeka także 29 polskich obywateli. Minister Rau potwierdził, że cały czas prowadzone są działania także w tej sprawie. To są działania, które są możliwe i one są efektywne wtedy, kiedy łączą się z daleko posuniętą dyskrecją. Od początku izraelsko-palestyńskiego konfliktu 7 października w Gazie na ewakuację czeka około 8 tysięcy obywateli innych państw. Jest tymczasem zgoda Izraela na okna humanitarne. Codziennie przez 4 godziny siły izraelskie nie będą bombardować strefy Gazy. Dzięki temu palestyńscy cywile będą mogli wyjechać z miejsc, gdzie toczą się najostrzejsze walki. O zgodzie władz Izraela na wstrzymanie wal poinformowały Stany Zjednoczone. W ostatnich dniach izraelska armia już kilkakrotnie informowała o przerwie w bombardowaniach. Zarówno w środę, jak i w czwartek tysiące Palestyńczyków na piechotę szły z północy w kierunku bezpieczniejszych rejonów na południu Gazy. Na północy Gazy trwają naloty, a intensywne walki lądowe toczą się w centralnej części Gazy, czyli w Gaza City. Izraelska armia informowała, że do starć dochodzi w okolicach szpitali Al-Quds i Al-Shifa. Pod budynkiem tego drugiego szpitala Hamas ma swoje główne podziemne centra dowodzenia. Palestyński Islamski Dżihad, inna fanatyczna organizacja współrządząca Gazą, opublikowała wideo z dwójką izraelskich zakładników. Islamiści twierdzą, że 77-letnia kobieta i 13-letni chłopak zostaną wkrótce wypuszczeni na wolność. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To nie jest misja straceńcza. Najwyżej może zakończyć się tym, że nie uda się uzyskać wotum zaufania, co w demokracji nie jest niczym szczególnym. Tak o misji sformowania rządu przez Mateusza Morawieckiego mówi w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej prezes PiS. Jarosław Kaczyński powiedział, że na początku kadencji Sejmu szefostwo klubu może być tymczasowe. Nie wykluczył, że w tym czasie on sam pokieruje jego pracami. Lider PiS dodał, że jego partia wygrała wybory parlamentarne z dobrym wynikiem, ale jak zaznaczył, celem było uzyskanie pełnej większości 231 głosów. To nie wyszło. Spokojnie przeanalizujemy przyczyny, dodał Jarosław Kaczyński. Przed nami wybory samorządowe i europejskie. Partia będzie miała co robić. Musimy to przedyskutować na gremiach partyjnych, ale wiele decyzji jest już gotowych, a nawet podjętych, powiedział w wywiadzie dla PAP Jarosław Kaczyński. Szpitalny oddział ratunkowy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Rybniku wstrzymuje przyjęcia. Przynajmniej do godziny 8 rano w poniedziałek SOR nie będzie udzielał pomocy pacjentom w stanie zagrożenia życia i zdrowia. Zabezpieczona będzie jedynie obsługa pielęgniarska oraz ratowników medycznych. Jak informuje rzeczniczka szpitala Karolina Wałowska, przyczyną jest brak wymaganego personelu. Wstrzymanie przyjęć pacjentów jest związane z chorobą personelu medycznego pracującego w szpitalnym oddziale ratunkowym. Wynika to z zachorowania m.in. na wirusa COVID-19. Oczywiście nagłe zachorowanie personelu lekarskiego spowodowało, że nie mamy możliwości zorganizowania w tak krótkim okresie czasu zabezpieczenia dyżurowego. Decyzja, czy praca rybnickiego SOR-u zostanie wznowiona, ma zapaść w poniedziałek. Punktualnie o 11:00 11 miliony uczniów w Polsce i ze szkół polonijnych za granicą zaśpiewają Mazurka Dąbrowskiego. To w ramach organizowanej po raz szósty akcji Szkoła do Hymnu. Każdego roku hymn Polski w przededniu Narodowego Święta Niepodległości wspólnie śpiewają miliony uczniów. Jak powiedziała rzeczniczka Ministerstwa Edukacji i Nauki Adrianna Całus-Polak, to akcja promująca patriotyzm wśród najmłodszych. Poznanie naszych wartości narodowych, naszej tradycji, poznaniem hymnu Mazurka Dąbrowskiego też zachęcamy nauczycieli do tego, żeby wprowadzali uczniów do historii powstania tego utworu, dlaczego akurat on został wybrany. Przy okazji wspólnego śpiewania dzieci uczą się też, czym jest Narodowe Święto Niepodległości. To odzyskanie Polski trwało 123 lata. Polacy walczyli, żeby znów mieli, co to mieli. Udało się, bo cały czas mieli wiarę. Każda szkoła, która weźmie udział w akcji, otrzyma pamiątkowy dyplom. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W piątek zachmurzenie umiarkowane i duże, na wschodzie Polski na ogół bez opadów. Na Śląsku, Opolszczyźnie i ziemi łódzkiej opady deszczu, w pozostałej części kraju tylko lokalnie możliwy słaby deszcz, a wysoko w Karpatach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na termometrach od 8 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 12 stopni na południu i południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu kraju początkowo dość silny, na Podkarpaciu w porywach do 55 km na godzinę, ale w Tatrach, zwłaszcza wysokich, do 100 km. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 994 hektopaskale i będzie spadać. A przed nami temat związany z biznesem. Chodzi o konkretne osoby, które prowadzą małe firmy w ramach franczyzy. Zdarza się, że w starciu z wielkimi korporacjami stoją na przegranej pozycji, no i muszą się dostosować. Ale być może to się zmieni w świetle pewnego wyroku. Ten temat przed nami. Na pewno atrakcyjne ceny przyciągają klientów, ale też atrakcyjność to temat przewodni. Co czyni, że jesteśmy wyjątkowi? 2 2 7 3. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek? Darling, I will be loving you. And baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall. Gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name. When my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow. Keep on making the same mistake. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy na premierę szklanych butelek, nowy klip. Tylko pan czy dasz plus jeden, potem afterek, zero zdjęć. A dla mnie liczy się to, co masz ty. Nieważne z prądem czy bądź, ja pójdę gdzie pójdziesz ty. A dla mnie liczy się to, co masz ty. Nieważne z prądem czy bądź, ja pójdę gdzie idziesz ty. Komu róży pan karierę, a komu zwyczajne szare dni. No i kiedy to wesele, proszę powiedzieć, chociaż z kim. A dla mnie minut po ósmej, pora na trójkę. Czyżby weksle in blanco szły do kosza, a przynajmniej te weksle, które podpisali ajenci znanej sieci sklepów spożywczych? Chodzi o, proszę państwa, mechanizm franczyzowy, który stosuje firma, a który zdaniem sądu jest niezgodny z prawem. Wyrok jeszcze nie obowiązuje, ale jeśli się uprawomocni, może być triumfem wielu sklepikarzy. No to przy okazji też pytamy, jak w ogóle ma się franczyza w Polsce. Model, w którym jedna firma za część zysków pozwala drugiej prowadzić swój biznes, dotyczy przecież nie tylko sklepów, ale i restauracji, punktów usługowych, czy nawet stacji benzynowych. A więcej już teraz o tym Kuba Witkowski. Są na każdym narożniku, niemal w zasięgu wzroku. Sklepy Żabka biją rekordy popularności, zwłaszcza wśród młodych ludzi. Kupujemy coś tam sobie, jakieś napoje, ale głównie to chyba słodycze. No większość osób ma te wszystkie aplikacje, żeby zbierać te punkty. Ale to, co sprzed lady wygląda tak atrakcyjnie, zza kontuaru podobno już takie różowe nie jest. Dość często słychać bowiem, że franczyza w tej sieci to wyrok. Każdy z nas na dzień dobry ma dług. Opowiadała w rozmowie z Janem Śpiewakiem Agnieszka Nowak ze Stowarzyszenia Ajentów i Franczyzobiorców. Dzisiaj myślę, że to są już kwoty rzędu 200-250 tysięcy i to na dzień dobry staje się długiem franczyzobiorcy. Tych pułapek ma być jednak więcej. Podpisujemy najpierw weksel, a później umowę. Czyli tak naprawdę podpisujemy coś, do czego no nie wiemy, co będzie dalej. To tak samo jak idziemy do banku, mamy weksel w banku, bo bierzemy kredyt na mieszkanie, to najpierw czytamy umowę, potem podpisujemy weksel, a tu jest na odwrót. I Sąd Okręgowy w Gdańsku uznał ostatnio, że weksel in blanco podpisany przed zawarciem umowy franczyzowej nie może dotyczyć tej umowy. Wyrok nie jest prawomocny. Pytanie, czy przykład Żabki to w przypadku rynku franczyzowego wyjątek, czy raczej reguła? Moje zdanie jest takie, że rzeczywiście na rynku występują problemy. Mówi mecenas Radosław Płonka, ekspert BCC. Podmioty silniejsze ekonomicznie, czyli franczyzodawcy, korzystając z zasady swobody umów, narzucają rozwiązania franczyzobiorcom. Teoretycznie franczyzobiorca może taką umowę negocjować, zaopiniować, wywalczyć sobie korzystne dla siebie rozwiązania. Natomiast w praktyce jest tak, że albo pan kupuje produkt, albo nie i do widzenia. Orędownicy tej formy biznesu bronią jednak franczyzy. Istnieje przekonanie, że konfliktów na rynku franczyzy jest tak wiele. Mówił na kanale franchising.pl redaktor serwisu Arkadiusz Słodkowski. Sprawdzałem ostatnio liczbę procesów sądowych, które toczą się we franczyzie. Jest ich rocznie kilkanaście do kilkudziesięciu. Jak spojrzycie na inne afery gospodarcze, nawet na dużo bardziej uregulowane rynki jak rynek giełdowy, to afer jest tam naprawdę więcej. I ma to być argument za tym, by nie regulować mechanizmu franczyzy. A takie przepisy są w przygotowaniu. Sęk w tym, jak to mądrze zrobić. Tutaj diabeł tkwi w szczegółach. No i teraz czy jesteśmy w stanie jakby opracować takie rozwiązania ustawowe, które po prostu zabezpieczą franczyzobiorcę. Ostatecznie chodzi przecież o ciekawy model biznesowy, który dla wielu może być szansą na stałą pracę. Grunt, by nie była to też kula u nogi. Wielu sklepikarzy czeka na uprawomocnienie się tego wyroku. Tym tematem zajął się Kuba Witkowski.

kupują broń dla ukraińskich sił. Pentagonowi wciąż zostały uprawnienia do przekazania sprzętu wojskowego z własnych zasobów o wartości około 5 miliardów dolarów, lecz tylko miliard na uzupełnienie własnego arsenału. Po raz pierwszy w historii Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości ONZ nie ma w nim sędziego z Rosji. Kandydatura przedstawiciela moskiewskiego reżimu przepadła w głosowaniu. Wcześniej państwa członkowskie ONZ nie zgodziły się, aby Rosja jako państwo agresor miała swojego reprezentanta w Radzie Praw Człowieka. Pełny serwis Trójki o 9:00. Czas na sport w Trójce, Robert Grzędowski. Legia z wygraną, Raków pokonany. Tak spisały się polskie kluby we wczorajszych meczach piłkarskich europejskich pucharów. Legia Warszawa wygrała w lidze konferencji ze zryńskim Mostar 2-0 i utrzymała prowadzenie w grupie E. Raków w swojej grupie jest ostatni w lidze Europy. Wczoraj przegrał na wyjeździe ze Sportingiem Lizbona 1-2. Do końca fazy grupowej obu turniejów pozostały dwie kolejki. A w hokeju turniej o Puchar Niepodległości z udziałem reprezentacji Polski. Biało-czerwoni w pierwszym meczu rozgrywanych w Sosnowcu zawodów wygrali wczoraj z Estonią 7-3. O przebiegu spotkania mówi Bartłomiej Jeziorski z reprezentacji Polski. W pierwszej tercji gdzieś ta gra była szarpana, każdy za bardzo chciał z nas. W drugiej tercji pokazaliśmy już ten swój hokej, a w trzeciej gdzieś już z tyłu głowy mieliśmy ten wynik i chcieliśmy dograć i bezpiecznie i wykonywać założenia taktyczne trenera. Dziś drugi mecz polskich hokeistów w turnieju o Puchar Niepodległości. O 20:00 zagrają z reprezentacją Łotwy. Zaglądamy na parkiety siatkarskiej Plus Ligi, a tam niepokonany pozostaje Projekt Warszawa. Wczoraj zespół ze stolicy odniósł piąte zwycięstwo w sezonie. Na otwarcie piątej kolejki wygrał w Lubinie z miejscowym Kuprum 3-0. Rozgrywający projektu Jan Firlej. Oczywiście bardzo się cieszymy z tego startu. Też na niego ciężko pracowaliśmy w okresie przygotowawczym, który był dosyć intensywny, żmudny. Fajnie, że trzymamy ten poziom. Myślę, że dla nas samych to nie jest zaskoczenie. My się spodziewaliśmy, że potrafimy grać naprawdę dobrze. Wiadomo, że trzeba z każdym meczem to udowadniać, bo rywal nie śpi. Za 3 punkty zwycięstwo dopisujemy kolejne do tabeli i już myślimy o kolejnym meczu z Lublinem u siebie. Projekt objął prowadzenie w ligowej tabeli. A polskie tenisistki nie mają już szans na awans do półfinału turnieju finałowego Billie Jean King Cup. Wczoraj przegrały z Kanadyjkami 0-3. W singlowych pojedynkach słabsze od rywalek były Magdalena Fręch i Magda Linette. W deblu przegrały Katarzyna Kawa i Weronika Falkowska. Kanada zapewniła sobie zwycięstwo w grupie, a Polska zagra jeszcze dziś na pożegnanie z Hiszpanią. Dzisiaj więcej chmur i przelotne opady deszczu na zachodzie, na wschodzie więcej pogodnego nieba. Temperatura od 8 stopni na Suwalszczyźnie, około 10-11 na przeważającym obszarze, do 12 miejscami na południu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na południowym wschodzie okresami porywiste. Kiedy plączesz mi włosy, patrząc w oczy i nic nie mówiąc, dajesz siebie pół. Drugie tyle dawno już zwiedziło świat, goniąc za tym, czym nie jestem ja. Krokodyle łzy zostawiłeś mi, sąsiad znowu pyta, jak się masz. Mimo chłodnych dni we mnie wciąż siedzi zapach twojej skóry, kiedy śpisz. Twarzą w twarz. 23 minuty pozostały do godziny 9:00 i pora na trójkę. Proszę Państwa, za tydzień o tej porze zdaje się, że będą emocje. I jeśli chodzi o piłkę nożną, dzisiaj Robert Grzędowski co nieco opowiadał o Pucharze Europy. A nasza reprezentacja, a propos Czechów, którzy przyjeżdżają do Polski na zakupy, zmierzy się właśnie z nimi. No i ciekaw jestem, jak to spotkanie się potoczy. Jaki wynik wywiozą przy okazji Czesi? A może jednak obronimy i będzie wszystko w porządku. Nicole Kulesza przed chwilą się pojawiła, ona jest w propozycjach do listy. Przypominamy, że dzisiaj do godziny 12 można głosować na stronie i w aplikacji, ale też mamy jeszcze jedno zaproszenie. Salon Polityczny Trójki. Dzisiaj gościem Michała Rykowskiego będzie eurodeputowany Patryk Jaki. I need to be myself. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Czasami serio brak mi ciebie i wracam do tych miejsc, bo nie wiem, czy to był sen, czy byłaś tu na moment. Przy tobie czuję, że jak u siebie mogłem zmienić ten świat, dziś tęsknię. Czy też tak masz, pamiętasz nas jak wcześniej wszystkim, co zdarzyło się i wyrzuć to za siebie, za siebie. Daj mi znać tak sam na sam i poczuj znów ten zapach traw jak wcześniej. Bo jeszcze czasami serio brak mi ciebie i wracam do tych miejsc, bo nie wiem. Czy też tak masz, pamiętasz nas jak wcześniej, daj mi znać. W odpowiednim tempie wchodzimy w weekend i my już jednocześnie, proszę państwa, odmeldowujemy się. Katarzyna First-Wojtkowska, Bartek Bielecki, Staszek Perzyna, Radosław Namecz i Piotr Firan, dziękujemy za dziś. Kwadrans pozostał do godziny 9:00. Salon Polityczny Trójki. Michał Rykowski, dzień dobry. I od razu łączymy się z Brukselą, bo tam Patryk Jaki, europoseł suwerennej Polski, wybrany z list Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry panu i dzień dobry państwu. I tak zacznijmy trochę po orwellowsku. Jak się pan czuje jako człowiek, który będzie odpowiadał za lajkozbrodnie? No, tu nie chodzi o mój komfort, bardziej chodzi o to, co w tej chwili dzieje się ze stylem życia, który proponuje nam nowe państwo europejskie, no bo to jest przedsmak tego, jak ma właśnie wyglądać to nowe państwo, które w tej chwili jest tworzone. To państwo, które zresztą mam tu przed sobą ten nowy traktat, bo to jest główny powód, dlaczego jesteśmy szykanowani. To znaczy ja należę do największych krytyków tego traktatu i ich to strasznie denerwuje. Szukają jakiegokolwiek sposobu, żeby się mnie pozbyć, a skazanie w tej sprawie spowoduje, że nie będę mógł kandydować i oni w to grają, ale ten traktat, o którym mówiłem, ale tu nie chodzi o mój komfort, ten traktat, o którym mówię, właśnie tutaj panu pokażę, już na pierwszej stronie odwołuje się do manifestu komunistycznego Spinelliego. No i w tym nowym państwie europejskim ma funkcjonować, jeżeli to nowe państwo europejskie w sposób oczywisty jest utopią. I żeby można było utrzymać każdą utopię, no to potrzeba to, co drzewiej było potrzebne w komunizmie, to znaczy ograniczanie wolności, cenzura, szykany za krytykę tego systemu. No i w to się właśnie wpisuje to, że ludzie mają trafiać do więzienia za lajkowanie czegoś w internecie. No właśnie, bo przypomnijmy, że sprawa dotyczy 2018 roku i oficjalnego spotu Prawa i Sprawiedliwości i subsydiarnego aktu oskarżenia. Rafał Gaweł, notabene człowiek skazany za oszustwa, przebywający teraz w Norwegii. pozwał czterech europosłów Prawa i Sprawiedliwości właśnie za to, że państwo polubili, podali dalej ten spot i teraz konsekwencje mogą być takie, że zdaje się, że 3 lata więzienia, bo to artykuł 256 kodeksu karnego. Tak, doprecyzujmy tylko słuchaczom, którzy nie wiedzą, o co chodzi. Chodzi o to, że polubiliśmy spot, w którym znajdują się fragmenty, prawdziwe fragmenty agresji nielegalnych migrantów w Europie, które były pokazywane w telewizjach na całym świecie. I oni uważają, że jeżeli my pokazujemy prawdziwą agresję nielegalnej migracji, to z czym wiąże się migracja, w co zamienia migracja Europę i statystyki dotyczące tego, twarde dane dotyczące tego, że wszędzie, gdzie pojawiają się duże grupy migrantów, rośnie liczba przestępstw, gwałtów, pierwszymi ofiarami zawsze są kobiety, no to oni uważają, że to jest mowa nienawiści i właśnie za to nas ścigają. Oni ścigają nas za mową nienawiści, nazywają pokazywanie prawdy o polityce migracyjnej i chcą zamknąć nam usta, ponieważ dlatego wzięli sobie mnie na cel, raz, że jestem przeciwnikiem tych traktatów, a dwa, głośnym przeciwnikiem paktu migracyjnego i potrafię to skutecznie robić w mediach społecznościowych, pokazywać prawdę na temat tego paktu migracyjnego i tego, co robią migranci w Europie. I dlatego chcą mi zamknąć usta. Natomiast musicie państwo wiedzieć, że tu chodzi, to jest dopiero pierwszy krok i za chwilę będą chcieli postępować tak również z innymi użytkownikami internetu. I w związku z tym my musimy podjąć decyzję, czy my chcemy takiego nowego komunistycznego państwa europejskiego, gdzie będzie można mówić tylko to, co wskaże oficjalna propaganda, jak to bywało drzewiej w systemach komunistycznych. No właśnie, bo to najbardziej zastanawiające, czy nawet nie zastanawiające, wprost niepokojące, a nawet szokujące jest to, że to jest taka temida trochę ślepa na jedno oko, to znaczy kwestie migracyjne, czy kwestie genderowe, one będą pod pewną szczególną ochroną sędziów, czy właśnie prawną, natomiast będą grupy, które będzie można bezkarnie, jeżeli tak mogę powiedzieć, dyskryminować, czy obrażać i o tym będzie decydowało to właśnie, tak jak pan mówi, super państwo pod przewodnictwem, czy pod światłym tym nowym traktatem opartym na Altiero Spinelli. Dokładnie tak to ma wszystko wyglądać i przecież to nie jest przypadek, że oni się odwołują właśnie do manifestu komunistycznego, dlatego że w czasach komunistycznych, w czasach, kiedy był tworzony ten manifest, według tych komunistów właśnie kto był największym wrogiem komunistów? No, wszyscy ci, którzy reprezentowali tradycyjne wartości, kościół, tradycyjna rodzina, oni byli pod nadzorem i specjalną cenzurą, dlatego wszyscy politycy, którzy wyznają te wartości i nie chcą świata, gdzie niszczone są tradycyjne kody kulturowe odwołujące się do elementów, które potrafią stworzyć dla człowieka skuteczne narzędzia opisu rzeczywistości, który sam ma wiedzę i potrafi się odwołać do ugruntowanej tożsamości takiej jak na przykład historia danego narodu, jak moralność chrześcijańska, jak obiektywne kryteria, jakimi jest dochodzenie do prawdy, piękna, rozumienie dobra. No takie rzeczy, one mają nie istnieć. Wszystko to ma być relatywizowane. Dokładnie tak jak w państwie komunistycznym. Każdy ma mieć swoją prawdę, nie ma być obiektywnej prawdy. I jak państwo wszyscy pamiętacie, do czego to prowadziło? Prowadziło to w ogóle do odwrócenia pojęć w czasach komunistycznych. I ludzie źli stawali się ludźmi dobrymi i na odwrót. I tak teraz w Parlamencie Europejskim ma to dokładnie tak to wygląda. Znaczy, my jesteśmy źli, mamy iść do więzienia za to, że pokazujemy prawdę o polityce migracyjnej. Natomiast dobrymi osobami prosto z aresztu są osoby, które trafiają prosto z aresztu do Parlamentu Europejskiego. No właśnie, skoro pan, panie pośle, wspomina o tym, to rzeczywiście Włodzimierz Karpiński z Polski, z polskiego aresztu trafi z celi do Brukseli, jak to ktoś ukuł, taki dość zgrabny bonmot. I rzeczywiście Włodzimierz Karpiński trafia do Europarlamentu szczęśliwym bardzo dla niego zbiegiem okoliczności. Natomiast Borys Budka, jego kolega partyjny, mówi, że trzeba uszanować werdykt demokracji. Mandat mu się należy, bo ten mandat wywalczył i w wyborach, no i później właśnie tym mechanizmem, jeżeli chodzi o pana posła Hetmana, panią poseł i śmiercią pana posła Hajdara. Natomiast, i jeszcze skoro o tym mówimy, to na przykład Grzegorz Schetyna odnośnie do państwa kłopotów w Europarlamencie mówi wprost, że uczciwi nie mają się czego bać, bo możecie musicie stanąć państwo przed niezawisłym sądem i się z tego wytłumaczyć. A tymczasem na przykład Tomasz Grodzki, marszałek Senatu, no już nie pamiętam ile dni, ale to jest dobrze, chyba ponad 1000, ukrywał się pod immunitetem i tutaj nie było symetrii. No, rzeczywiście jest zasadnicza różnica, bo pomiędzy tymi sprawami, dlatego że immunitet nie jest celem samym w sobie i on nie powinien służyć do obrony ludzi, którzy mają problemy typowo kryminalne. A no, takie oskarżenia chodzi w przypadku pana na przykład Grodzkiego czy pana Karpińskiego, czyli 5-milionową łapówkę za ustawianie przetargów śmieciowych w Warszawie, za które wszyscy warszawiacy teraz muszą więcej za śmieci płacić właśnie ze względu na to. Immunitet jest ustanowiony tutaj po to, aby chronić praw mniejszości do wolności słowa. My akurat znajdujemy się w Parlamencie Europejskim w mniejszości. Jest tutaj większość, która rządzi, robi co chce. Immunitet jest ustanowiony po to, aby bronić tej mniejszości, którą zawsze można przegłosować, takiej jak my, do tego, żeby mogła mówić to, co chcą jej wyborcy, żeby mogła głosić nawet niepopularne opinie. Po to jest ustanowiony immunitet, a nie po to, żeby kryminalistów bronić przed więzieniem. No i niestety również w tej sprawie okazało się, że te zasady nie obowiązują i nie ma czegoś takiego jak wolność słowa, dlatego że ta sprawa, w której my jesteśmy ciągani po sądach, dotyczy typowo wolności słowa. No bo to ma przecież pokazać, że my nie mamy prawa mówić, próbują nas zastraszyć, że nie mamy prawa mówić o tym, co powoduje nieprzemyślana i nielegalna migracja w Europie. I oni chcą, żeby każdy bał się w internecie pokazywać tych scen. No właśnie, panie pośle, skoro pan o tym wspomina, to rzeczywiście jest akcja polubień tego spotu. On jakby drugie swoje życie przeżywa, można tak powiedzieć, internetowe. No ale właśnie, powiedzmy sobie tak, że państwa sprawa, która skończy się przed polskim sądem, wszystko na to wskazuje, ona może mieć bez względu na wyrok, który państwo otrzymają, czy sprawa być może zostanie umorzona, ale on może mieć taki efekt mrożący, bo przecież to oznacza, że każdy z tych kilku tysięcy ludzi, którzy polubili ten spot, mogą otrzymać od pana na przykład Rafała Gawła lub każdego innego, jak widzę, człowieka, bo przecież pan Rafał Gawę nie jest uchodźcą, nie jest osobą ciemnoskórą, nie jest migrantem, nawet trudno mu było udowodnić kwestie azylowe, czy że prosił o ten azyl. Każda z osób, która lubi ten spot, czy polubiła ten spot, może stanąć przed sądem, mówiąc wprost za to. No ten i kolejne wszystkie spoty, to znaczy my musimy i kolejne filmy. To chodzi o to właśnie, żeby zastraszyć Polaków, żeby nie lajkowali, nie podawali dalej filmów z przemocą migrantów, które codziennie dostarcza po prostu życie i rzeczywistość. Mamy żyć w kłamstwie. I chodzi teraz o to, że to jest raz. Czyli my musimy bronić wolności słowa. Polska znów musi zacząć bronić wolności słowa, bo to, co dzieje się z nami, my mamy być takimi pierwszymi ofiarami, takimi symbolami tego, że macie wszyscy się zamknąć i zgodzić się na politykę migracyjną. Po co oni forsują tak tą politykę migracyjną? Z bardzo prostego powodu. Dlatego, że ci wszyscy migranci, którzy przyjeżdżają, oni nigdy nie głosują na prawicę. Oni zawsze głosują na formacje lewicowe i liberalne. Oni po prostu ściągają sobie nowych wyborców kosztem bezpieczeństwa wszystkich, szczególnie bezpieczeństwa kobiet. No bo liczba gwałtów wzrosła w Europie w tak ogromnej ilości, że niektórzy aż to nie wierzą, a przecież nie wszystkie są nawet rejestrowane. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz jest taka, że my mówimy, że to wszystko organizuje nam obóz, który nazywał się obozem demokratycznym. I tak naprawdę oni w przeciągu tych ostatnich tygodni zdążyli się już wycofać z wszystkich najważniejszych elementów swojego programu, tych podatkowych i tak dalej. Ale jedyne, co im zostało i co ich łączy, to jest prawdziwy ich program, to jest program 3x Z. To znaczy zemsta, zemsta i jeszcze raz zemsta. I oni będą zajmować się w najbliższym czasie, oprócz oczywiście tego, że będą robić to, co Unia chce, czyli przyjmowanie tego nowego traktatu pozbawiającego nas kompetencji, przyjmowanie paktu migracyjnego, będą przede wszystkim pokazywali, będzie się odbywało polowanie na pisowców i na wszystkich ludzi, którzy byli wspierali poprzednią władzę. I jeżeli ktoś uważa, że to jest demokracja, że demokracja ma polegać na domykaniu systemu, na zastraszaniu dziennikarzy, na wsadzaniu do więzień za polajkowanie jakiegoś wpisu nielubianych przez siebie polityków, to gratuluję głosowania w ostatnich wyborach. Za chwilę obudzimy się w państwie Orwella i to wszystko będzie nie do odkręcenia. No właśnie, bo wspomniał pan o tym traktacie, czy o tych proponowanych zmianach w tym traktacie. Tych zmian jest bardzo dużo. One również ograniczają w sposób bardzo wyraźny kwestię wolności słowa. No to jest oczywiste, że tam jest tyle nowych narzędzi dyscyplinowania państwa w tym nowym traktacie jest opisanych, że Polska jest praktycznie bezbronna. Z byle powodu można nam przystawić pistolet do głowy i strzelać, zabierać fundusze, zabierać prawo głosu, zwykłą większością zabierać fundusze, zabierać prawo głosu w Radzie, możliwość sprawowania prezydencji. Polska stanie się po prostu bezbronnym, bitym, upokarzanym państwem którejś tam kategorii, które samo samodzielnie nie będzie mogło decydować o swojej przyszłości. No i Polacy muszą zdecydować, czy wierzą w to, że Polska samodzielnie i podmiotowo może o coś walczyć, czy chcemy się oddać w opiekę sąsiadom, bo sami nic nie potrafimy, bo jesteśmy głupsi, jesteśmy gorsi, reprezentujemy gorszą kulturę, jak Niemcy mówią o nas. W związku z tym ja się z tym nie zgadzam i uważam, że o Polskę trzeba i warto walczyć. Nie wolno się poddawać tym mediom, które próbują nas codziennie nauczać, tym mediom z kapitałem zewnętrznym, które próbują codziennie Polakom powiedzieć, że wy nie możecie, wysłuchajcie tej Unii, wy nie potraficie, wasza historia jest zła, jeżeli coś w ogóle się kojarzy z Polską, to no to jedwabne. Nie dajmy sobie tego wmówić. My po prostu mamy wspaniałą, piękną historię. Niemcy by chcieli mieć taką historię jak my. My nie mamy na koncie takich zbrodni jak oni. Wprost przeciwnie, mamy ogromny dorobek europejski, pierwszą konstytucję w Europie, największe wolności polityczne, religijne, ogromne zwycięstwa militarne i w związku z tym ważne z punktu widzenia przyszłości Europy. I my po prostu nie dajmy się wpędzić po prostu w te kompleksy i zacznijmy wierzyć w Polskę. To jest w ogóle podstawa myślenia o przyszłości. Nie ma dzisiaj... Dlaczego państwo myślicie, że to jest tak, jak że w Stanach Zjednoczonych każdy ma flagę przed swoim domem i każdy się jest dumny z tego, że jest mieszkańcem Stanów Zjednoczonych. No, po co to robią? No, dlatego, że oni bardzo dobrze rozumieją, że tylko w taki sposób można budować swój dobrobyt i swój rozwój, wierząc w swoje państwo i budując wspólnotę, która jest lepsza od innych, a nam ciągle się mówi, że jesteśmy gorsi od innych i musimy słuchać zewnętrznych sił. Gdyby tak myśleli Amerykanie, to już dawno byliby tak biedni, że musieliby szukać azylu w Europie, a bogactwo buduje się właśnie na tym, na poczuciu własnej wartości, na świadomości poczuciu własnej wartości. I na koniec, w 15 sekund, jak się przed tym bronić, panie Wośle? W tych najbliższych tygodniach, miesiącach. Przede wszystkim widać, że oni będą chcieli domykać system medialny, dlatego my musimy... Ja mam prośbę do ludzi, którym zależy jeszcze na wolności, żeby się uaktywniali w internecie, no bo te najważniejsze narzędzia medialne będą pewnie w ich rękach, już są w ich rękach. Ja na przykład ten proces, którym będziemy poddani, będę transmitował na swoim YouTubie, zachęcam do subskrypcji. I to musimy stawiać. Bardzo dziękuję, bo 9 mija. Patryk Jaki, europoseł.